Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şerifle Arapçanın bağlantısını ele alıyoruz. Hadis-i şerif kaynak olarak vahyin karşımızda duran şeklidir. Vahiy de Arapçadır. Hadis-i şerifler de Arapçadır. Biz de bundan sonra Arapçayı dinimizin öğrenilmesinde, yaşanılmasında esas umde olan bir seviyede görürüz. Görmemiz gerekir dedik. Tacül Arus isimli kitabın müellifi olan Zebidi, eski ulemamızdan, kitabının giriş bölümünde enteresan bir tespit yapmış. Bu tespitten Arapçaya bakışımıza dair bir perspektif daha kazanmış oluyoruz. Diyor ki, Arapçaya nefret neticede Kur'an'a ve sünnete nefrete dönüşür. Bu da çok açık bir küfürdür. Böyle bir küfür de cehennemde kalmaktır maazallah diye tespitte bulunmuş. Bu Zebidi'nin tespiti, yani Arapçanın sevilmemesi, Arapçaya nefret edilmesi, neticede Arapçayı dünya dili haline getiren, Kur'an ve sünnete dayanan bir hakaret olacak. Kur'an ve sünnete hakaretinde sonu küfürdür zaten diye yaptığı tespiti çok ciddi bir şekilde biz bu ülkede gördük. Hilafetin kaldırılmasıyla beraber devreye giren ilk şey Müslümanların harf devrimiyle karşılaşmaları oldu. Oğlumu bir el öpmek için Kadir Mısıroğlu'na götürmüştüm. O da onu selam kelamdan sonra ne yapmak istiyorsun sen oğlum diye soru sordu. Ben edebiyat okuyacağım dedi. Gel bakayım seni bir öpeyim dedi. Aferin dedi. Böyle bir kalktı, kucakladı, öptü. Takdir etti. Sonra benim tepki göstereceğimi zannederek dedi ki, bak Nurattin dedi, bana deseler ki yarın iki şeyden birini tercih edeceksin. Hilafet mi geri gelsin, alfabemiz mi geri gelsin diye sorsalar alfabeyi tercih ederim dedi. Çünkü dilini anlayan dinini zaten yaşar dedi. Ama diline vakıf olmayan dinini anlayamıyor dedi. Çok hoşuma gitti bu tespiti. Kendisi hilafetle ilgili büyük tespitleri, iddiaları olan bir zat olarak hilafet üzerinden örnek verdi. Burada nereye götürmek istiyorum cümleyi? Yani biz bu ülkede 1920'li yıllardan itibaren büyük bir dil düşmanlığı yaşadık. Ve maalesef de başarıya ulaşıldı. Onlar açısından başarıya ulaşıldı. Dil sonunda dinden soğukluk getirdi beraberinde. Harf devrimiydi, şu zordu, bu kolaydı diyerek büyük bir fitne uyandırdılar. İnsanlar Arapların dili olarak Arapçayı ve Arap harflerini bir kenara attılar. Bizim bugünkü garipliğimiz, Kur'an'ımızı anlamakta çektiğimiz zorluk, Müslüman halklar olarak birbirimizle kontak kurmaktaki zorlanışımız çok önemli bir zayiat olarak önümüzde duruyor. İbn-i Teymiye'nin bir önceki derste nakil yaptığım İktiza-ı Sırat-ı Müstakiminden bir kere daha bunu özetleyen bir parola nakletmek istiyorum. Burada diyor ki İbn-i Teymiye, Arap dili, Arapça yani, İslam'ın ve Müslümanların simgesidir. Milletleri de en çok simgeleyen şeylerden biri dilleridir. Filhakika bugün mesela İngilizce diyoruz, İngiliz milletine mal ediyoruz. Almanca diyoruz, Alman milletine mal ediyoruz. Diller milletleri simgeliyor, milletler dillerini simgeliyorlar. Bu paralel ilişki, yani dil ile millet arasındaki ilişki kültüre yansıyor, ahlaka yansıyor, günlük muamelelerine yansıyor. Dilin dini etkilememesi, dinin de dili etkilememesi çok zor. Bu bizi Arapçayı, hadislerin dili olan, Kur'an'ın dili olan Arapçayı sıradan bir Arap dili gibi değil, dinimizin dili olarak görmeye itiyor. Zannediyorum çocuklarımıza, gençlerimize medreselerde emsileden başlama yerine dilin ne olduğunu anlatmaktan başlamak lazım. Emsileye 10 gün sonra başlasınlar. Dil bir insanı nereye götürüyor? Nereye götürmelidir? İşte daha önce ashab-ı kiramın Arapça ile ilişkisinin nasıl bir sonuç doğurduğuna dair örnekler zikretmiştik. Bir dil şuuru, Arapça şuuru çok önemli. Mesela biz Arapçayı Arap dili değil de nübüvvet dili desek ne olur? Nübüvvet dili bu. Peygamberlik dili Arapçadır. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Türkçe, Kürtçe, Zazaca, İngilizce, Romaca bir dilce konuşsaydı, bizim için aynı mukaddeslik o dilde olacaktı. O dil için bu gerçekleri söyleyecektik. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arap lehçesiyle konuştuysa, din tebliğ ettiyse, o zaman Arapça bizim için nübüvvet dilidir. İmam Şafii'den bir nakil yapmak istiyorum. İmam Şafii arkadaşlar, imam bildiğimiz gibi ümmeti Muhammed'in önder şahsiyetlerinden. Ama bir özelliği daha var. Usulü fıkıh ilminde Er-Risale adlı kitabı ilk kitaptır. Müslüman ümmeti Muhammed'in ilk kitabı Er-Risale isimli kitaptır. Ondan sonra yazılmış olan binlerce kitap, yani usul ve usulü fıkıh ekseninde yazılmış olan binlerce kitap Er-Risale'nin uzantısıdır hep. Allah ona böyle bir şeref nasip etmiş. Er-Risale, usulü fıkıh kitabı olarak, Kur'an'ı, sünneti, kıyası, icma'ı nasıl anlamamız gerektiğini, ayetleri nasıl hüküm kaynağı olarak kullanabileceğimizi gösteren bir ilim kitabıdır. Dolayısıyla usulü fıkhın en temel meseleleri olan kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi konularda en esaslı görüşler ya da şöyle diyelim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın bilgiler Er-Risale'de vardır. Çünkü İmam Şafii'nin vefatı 205 yılındadır. bu demektir ki yaklaşık olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den 150 sene sonra filan yazılmış veya 160 sene sonra yazılmış bir kitaptır Er-Risale. Bu sebeple çok değerli. Kitap ismi olarak kütüphanemizin bir numaralı kitaplarındandır ama böyle bir 3 günlük 5 günlük ilim düzeyinde ağır kaçabilir Er-Risale isimli kitap. Daha inşallah usulü fıkıhta ilerledikçe zaten diğer usul kitapları da hep Risale'yi kaynak olarak gösterirler. Bu Er-Risale'sinde İmam Şafii Arapça öğrenmekle ilgili belli bir not düşmüş. Diyor ki her Müslümanın Arapçadan gücü yettiği kadar öğrenmesi gerekir. Gücü yettiği kadar ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor. Yani Arapçanın tamamını bilmeyi emreden bir tavsiyesi yok. Gücü yettiği kadar herkes Arapça öğrenmek zorundadır. Bu güç yetmeye sınır çiziyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek kadar olabilir bu. Allah'ın kitabını okuyacak kadar olabilir. Farz olan tekbirleri, tesbihleri yapacak kadar olabilir. Yani herkesin Arapça öğrenmesi farzdır ama gücü yettiği kadar bu gücü kelime-i tevhidi Arapça söyleme düzeyinde başlatıyor. Namazda tesbih tekbirler Arapça olacak düzeyde başlatıyor. Bundan ileri gittiği zaman yani Arapçayı biraz daha ilerletmesi peygamberlik dili olan Arapça öğrenmesi demektir. Ne kadar Arapça öğrenirse yani şu asgari düzey dedikten sonra ne kadar Arapça öğrenirse o kadar Kur'an'a vahye yaklaşmış olacağı için hayrı da artacak demektir. Burada bir Müslümanın bu öğrenmesini namaz öğrenmesi gibi kıyaslayabiliriz diyor. Yani namazı burada ne kastediyor? Bir Müslüman farz düzeyde mesela namazın sabah namazının 2 rekat olduğunu öğrenmesi farz namazın kıraatini işte nasıl farzlar yerine gelecek şekilde bilmesini farz bir bilgi olarak görüyoruz. Peki namazın derinliklerini, huşuğunu, adabını, müstehaplarını öğrenmesi için farz demiyor ama. Neden? Çünkü onlar ileri seviyede namaz lezzetine sahip olmayı gerektiriyor. İleri seviyede namaz ise işte farzlarında farzdı, vacip konularında vacip oluyor. Sünnet konularında onu öğrenmek sünnet oluyor. Veyahut da namazın heyetiyle ilgili konularda adabından oluyor. Önemli değil. Yani isimlerini kullanmamız önemli değil. Namazın kendisi farzsa farz. Namazın içinde bir sünnetse öğrenmesi de bir sünnet. Dediğimiz gibi yani namaz üzerinden örnek aldığımız gibi aynı şekilde Arapçayı da Allah'a imanın şartı olan kelime-i tevhid düzeyinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı Arapça söyleyecek şekilde Arapça bilmek iman gereği. Allah namazı emretmiş, Fatiha'yı okuyun diyor. O namazın farzlığı kadar da onun Fatiha'nın bilinmesi farz. Şeriatın incelikleri var, ekonomisinden, aile ilişkisine kadar. Onlar da o Müslümanı ne kadar bağlıyorsa, ya da o Müslüman onlarla ilgili ne kadar amel yapıyorsa, o kadar da Arapça öğrenmesi farzdır diyor Er-Risale'de İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Şimdi Arapça bize hadis ilminde nerelerde lazım oluyor? Bunu mütalaa edebiliriz. Bir kere hadis arkadaşlar, hadislerimiz daha doğrusu, yani bizim işte Riyazu Salihinden okuduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte eski ümmetlerde biri varmış, Cüreyç isimli bir adam, işte namaz kılıyormuş da annesi çağırmış onu. Yani bu hadis ilminin belki de 100 noktasından biridir sadece. Hadis her şeyden önce İslam'ın sisteminde ham maddedir. Tıpkı Kur'an'ın İslam'ın hayat olan sistemine ham madde olduğu gibi. Kur'an ham maddedir. Hadisler ham maddedir. Biz İslam'ı bir fıkıh ilmi adı verilen ilim üzerinden yaşıyoruz. Fıkıh ilmini de usulü fıkıh diye bir disiplin bize paketleyip veriyor. Biz bu usulü fıkıh ilminde ve usulü fıkıhtan sonra oluşan fıkıh ilminde hadis-i şerifin ham madde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ham madde deyimiyle neyi kastediyorum? Yani bir alimin bu helaldir, haramdır derken ki elindeki kaynağı kastediyoruz ham madde olarak. Toprağı, altın, madenini kastetmiyoruz. Bir alimin ham madde olarak hayat sistemimiz olan İslam'ı, onun günlük şekli olan fıkhı belirleyen bu sistemini ayetlerle, hadislerle belirliyor. Bu da Arapça. Dolayısıyla yani ayetler de hadisler de Arapça. Dolayısıyla usulü fıkıh sahibi olabilmek için ve dolayısıyla fıkıh sahibi olabilmek için ve dolayısıyla İslam adına kaynağından konuşan birisi olmak için temel şart Arapça bilmektir o zaman. Neden? Çünkü eğer İslam'ın hayata bakan yönü ayetlerden, hadislerden anlaşılacaksa, ki öyle olması lazım ki ortaya İslami, İslam denebilecek bir anlayış çıksın. Allah dedi, peygamber dedi diyebilmek için bir Müslümanın Allah'ın dediğini Allah'ın dilinden anlaması lazım. Peygamberin dediğini peygamberin dilinden anlaması lazım. Böyle yapmadıkça da herhangi bir şekilde bir Müslüman ben Allah'tan anladım, peygamberden anladım diyemez. Peygamberden anlayandan anladım demesi lazım. Allah'tan anlayandan anladım demesi lazım. O da anlamak değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, demek başka şey, bana tercüme eden filancanın anlattığına göre peygamber buyurmuş ki demek lazım. Burada bir ince ayar üzerinden düşünelim. Ben diyorum ki bu böyledir. Sonra da diyorum ki anladığıma göre bu böyleymiş. Hangisinde daha bir güç, ikna edicilik var? Üstlendiğim söz başka şey, sorumluluğunu başkasına attığım söz başka şeydir. Bir alimin, yani İslam adına hayat sistemi oluşturan ilkeleri belirleyen bir alimin Allah'tan ve peygamberinden anlaması başka şeydir. Anladığına inandığı birisinden anlaması başka bir şeydir. Tercüme ederek, yani asıl dil olan Arapçayı bilmediği için ya da bir önceki derste anlattığımız ileri düzeyde Arapçayı bilmediği için ayetleri ve hadis-i şerifleri tercüme edilmiş, ona başkası tarafından aktarılmış şekilde anlatan birisi veya bu anlayışla Allah adına hüküm çıkaran birisi, doğruluk oranı düşük bir iş yapmaktadır. Bunun için usulü fıkıh ilminde, dolayısıyla fıkıh ilminde, Yani İslam'ı günlük hayatta din olarak yaşamak için oluşturulacak bir disiplinin içinde Arapça en ciddi ihtiyaçlardan birisidir. Bir hafızlık ihtiyacı, yani Kur'an'ın tamamına, hadis-i şeriflerin tamamına ezber olarak sahip olmak ihtiyacı ile Arapça ihtiyacı karşılaştırıldığında, hadis-i şeriflerin ve Kur'an'ın tamamını ezber bilmek bir ihtiyaç ise, Arapçayı bilmek iki ihtiyaçtır. Çünkü Arapçayı bilmedikçe hadis-i şerifler kavanozun içindeki bal gibidir. Arapçayı bilmek o kavanozu açıp o baldan yemektir. Bu kadar açık ve seçik bir şekilde hadis-i şerifleri ve Arapçayı bir araya getiren mantığımızı ortaya koyabiliriz. Burada fıkıh kaideleri diye bir branş vardır. El-Kavaidul Fıkhiye. Fıkhı belli kaidelere özetleme. Burada mesela bizim mecelle olarak bildiğimiz külliye aynı zamanda da bir kavaid pozisyonudur. Yani fıkhı şöyle diyelim, 100 sayfada özetlenebilecek bir bilgi bir cümlede özetlenmiştir. Buna fıkıh kaidesi, fıkıh maddesi gibi bir isim verilmiştir. Bu da Arapça üzerinden ancak özetlenebilecek niteliktedir. Çünkü Arapçadaki anlatım kolaylığı veya Kur'an-ı Kerim'le hadis-i şeriflerin Arapçaya getirdiği şekil fıkhın kaideleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Burada şöyle bir test yapabilirsiniz. İnşallah ilimde mesafeler kat ettiğinizde mecelleyi Türkçeleştirmeye çalışın. Karşınızda şu sorun çıkacak. Mecelle dediğiniz, yani kaideleriyle 3-4 A4 sayfasına sıkıştırılabilecek nitelikte çok küçük hacimli bir şey. Ama Osmanlı'nın son döneminin işte bütün yargı kurallarının tamamı gibi uygulanmış, uygulanması için hazırlanmış bir çalışma. Ben deneme yapmak istedim. Hafızlık yaptırdığım talebelere her hafta bir mecelle kaidesi ezberleteyim dedim. İleride lazım olur onlara. Ezberledim kaideyi, baktım hafızlar mecellenin bütününü bir haftada ezberlemeye hazırlar zaten. Yani çok bir sorun yok. Edemedim tercüme. Bir saat, iki saat konuşuyorum, anlatıyorum. Ne olduğunu anlıyorlar. Ben de anlatıyorum. Ama o 5 kelimelik bir kaideyi 5 kelime Türkçeleştiremiyorsun, İngilizceleştiremiyorsun. Bu Türkçenin, İngilizcenin yetersiz bir dil olmasından kaynaklanmıyor. Sorun o sorun değil. Sorun şu, yani Arapça şeriatın diline ruh vermiş bir dil. Yani şeriata kendi şeklini vermiş Arapça. Ya da Arap şeriat Arapça üzerinden renk almış. Dolayısıyla el-umuru bimakasidiha diyor. Şimdi bunu işler maksatlarına göredir. Maksat zaten Arapça bir kelime. Türkçeleştiremiyorsun onu. Yani işleri Türkçeleştiriyorsun, maksat kalıyor. Maksadı Türkçeleştiriyorsun, işler oturmuyor. Fakat Arapça üzerinden kavaid oturuyor, yerini buluyor. Kaideleştirilmiş, yani sistemleştirilmiş bir fıkıh ilmi, usulü fıkıh ilmi içinde özellikle Arapça şart. Yani yeniden bir fıkıh ilmi ihdas edilecek olsa belki Arapçaya bu kadar ihtiyaç olmaz. Ama 1400 senelik fıkıh birikimini nereye koyacaksın? Yani 1400 senelik fıkhın birikimine bir mezar bulmaktansa Arapça ile uğraşmak daha kolay. O kadar büyük bir mezarlık kazmak mümkün değil. Bu sebeple Arapça üzerinden yürütüldüğünde İslam şeriatı ve onun ilimlerini elde etmek karşımıza çok daha rahat bir anlama, Allah'ın şeriatını daha çabuk kavrama gibi bir sonuç çıkıyor. Aksi takdirde mesela böyle bir iki kelimeyi not alayım dedim. Has, am, müşterek, hakikat, mecaz, sarih, kinaye. Bunlar Arapçaya mahsus ifadeler. Bu ifadelerin, yani kinayenin mesela karşılığı Türkçe'de, Arapçadaki karşılığı değil. Mecaz mesela Türkçe'de de kullanılan, Türk edebiyatında da Arapçadan alınmış haliyle kullanılan bir kavramdır. Ama usulü fıkıhta, fıkıh ilminde mecazın yeri başkadır. Yani has deyimi, am deyimi Kur'an-ı Kerim'e ait ıstılahlarla ilgilidir. Kur'an'ın 10 ayetinden biriyle belki ilgili kavramlar bunlar. Ama her halükarda Arapça ile beraber bunları anlamak, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin derinliğine nüfuz etmek daha kolay olmaktadır. Biz bir hakikati daha dillendirmek istiyoruz. O da şudur, Arapça bizim cihat dilimizdir. Bu cihat dilimiz, yani Arapça uğruna cihat ederiz anlamına da geliyor. Cihadını yaptığımız şey Arapçadır anlamına da geliyor. Fakat bu hakikat şöyle bir tartışmayı getirirse yanlış. Arapça ırkçısı da değiliz. Olamayız da. Yani bu Müslümanlığın, şeriatının dili Arapçadır. Arapça üzerinden ilim yapılmaktadır. Kur'an'a derin nüfuzlar talep edilmektedir. Fakat bu bizi, eğer Arapça bilmiyorsan sen bu Müslümanlıkta yerin yok gibi bir safsataya götürmüyor. Peki bu ayrımı nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bizim bir Müslümanlığımız var. Elhamdülillah, Müslümanız. Rabbimize iman ettik. Cennete, cehenneme iman ettik. Namaz kılıyoruz vesaire. Cihad ediyoruz, şehit olmak istiyoruz. Bunun dille alakası yok. Dilsiz de, dilli de, sağır da, kör de, Arap da, Türk de, İngiliz de, bunda eşittir. Namazın dili yok. Namazın Fatiha suresi var. Fakat din üzerinden ilim ve kültür Arapçadır. Bu noktayı ayırt etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Zira bir yanlış anlamayla Arapça ırkçılığı gibi yanlış bir uygulama vebale götürür. Yani mesela namazda Türkçe Fatiha okunsa, İngilizce Fatiha okunsa o namaz olmaz. Böyle bir sorun yok. Ama bir Müslüman namazın fıkhını Arapça öğrenmek zorunda değildir. Düzgün namaz kılsın, bunu Tanzanyaca öğrensin. Hiç önemli değil. Fakat Kur'an'ın ne dediğini, hadis-i şeriflerin ne dediğini anlamak, fıkhı kaideleştirmek, fıkıhta derinleşmek Arapça ile mümkündür. Deyim yerinde ise sıradan bir Müslümanlık yaşamak dile muhtaç değildir. Her dille Müslümanlık olur. Allah bütün dilleri duyuyor zaten. Yani Uruguay dilinden misin sen? Senegal dilinden misin? Meleklerin böyle bir derdi yoktur. Fakat dinimizin adına konuşacak, nesillere din aktaracak, Allah bunu şunun için dedi, bunun için demedi diye dinimizi bize geniş bir alanda öğretecek çalışma için Arapça şarttır. İnşallah bu çizginin sağı ve solu iyi anlaşılmıştır. Kuru bir Arapça milliyetçiliği de batıldır. Çünkü Kur'an'ın emri gayet açıktır. Allah katında takvadır mi'yar olan. Kim ne kadar kulluk yaptıysa kazanacak olan odur. Fakat Kur'an bir branştır. Hadis-i şerifler bir branştır. İlim olduğunda, kültür olduğunda. Bu, Arapçadan başka bir dille net bir şekilde anlaşılamaz. Burada, bir dipnot olarak ilave etmek istiyorum. Bunu özellikle dipnot diyorum. Konumuzda bir ilgisi yok. Arapçanın bu kadar üzerinde düşüyoruz. Hadisin resmi dilidir diyoruz. Fakat arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar, eğer din hizmeti yapacaklarsa, Arapçadan önce Türkçeyi çok iyi bilmelidirler. Moğolistan'da hoca olacak, orada Allah'a davet edeceklerse, Moğolcayı Moğollardan da iyi bilecekler. Çünkü insanlar anladıkları şeye inanıyorlar. İyi konuşan, iyi anlatan öne geçiyor. Senin çok iyi Arapça bilmen, çok iyi Kur'an ve hadis anlamana yardım edebilir. Eder denedik. Ama sen çok iyi anladın, çok iyi anlatamadığın sürece kimseye yararın olmayacak. Çok iyi anlatmak diye bir derdin varsa ki olmalı her Müslümanın, Türkçe bilecek. Moğolca bilecek, Tatarca bilecek. Kırım lehçesi bileceksin. Hayır, ben kimseyle bir derdim yok. Mümin ölüp cennete girmek istiyorum. Ben sıradan bir insan olarak kimseyle, bakkala gidince de zaten işaretle de bir ekmek veriyor bana bakkal. Onu konuşmuyorum şüphesiz. Dinini dert edinmiş, bir kişiye daha din öğreteyim, bir kişi daha Allah desin bu dünyada diyen, muhakkak iyi konuşacak. Bakın arkadaşlar, beğenip beğenmeme açısından örneklendirmiyorum. Sadece örnekliği hak ettiği için örneklendiriyorum. Yunus Emre'nin zamanından bu zamana binlerce şair gelip geçmiştir bu dünyadan. Müslüman tabii. Kafirlerle bir ilgimiz yoktur. Yunus Emre'nin kaçta doğduğu, nerede doğduğu, Adapazarılı mı, Bilecikli mi, çok da böyle bir mevsuk bir bilgi de yok elimizde. Ama adamın şiirleri, çocuklar, kadınlar, her yerde bir cenazede okunur. Düğünlerde okunur. İlahi yapılır, marş yapılır. Şol cennetin ırmakları der. Ya bu adam hiç mi dil devrimi geçirmemiş? Ben Yunus Emre'nin Ebu Hanife düzeyinde bir müçtehit olmadığını adım gibi de biliyorum. Çok böyle derin bir alim olmadığını da herkes biliyor. Resmen halk şairi. İki şey var Yunus Emre'de. Biri, yaşadığı topluma aristokratik bir dil kullanmamış. İnsanların dilini kullanmış. Ve iyi kullanmış. İki, saf temiz bir Anadolu insanı. Edebiyatçı değil. Halk ne lazım? Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyü deyü demiş. Seni bir cennet ırmağının kenarında tasavvura teşvik ediyor. Bu sadelik, 100, 200, 300, 400 sene geçiyor aradan ve hayatını bitirmiyor adamın. Yunus Emre'yi sanat kalitesi bakımından 100, 200 defa katlayacak sultan edebiyatı yapmış Fuzuli de var mesela. Su kasidesi diye kaside yazmış. Okullarda talebelerin baş belası, kim bilir kaç kişi lanet etmiştir suyu diye, bunun yazdığında senin yüzünden sınıfta kaldık diye. Halbuki su kasidesi, mesela misal olsun, madem şol cennetin ırmakları dedik, onu da örnek verelim. Su kasidesi, hakikaten, yani anladın mı, seni su gibi coşturuyor. Ama anlamak için kardeşim 2-3 kere sınıfta kalman gerekiyor. zamanında da anlaşılmış bir şiir değil. Zorlamış, güzel şey yazayım diye. Ağzına geldiği gibi konuşmamış. Tasavvur ettiği gibi konuşmuş. Biri edebiyat kitaplarında öğretmenlerin sınıfta talebeyi bırakmak için kullandığı koz olarak bekliyor. Öbürünü de düğünde okursun, düğün neşelenir. Cenazede okursun, babama rahmet geldi diye mutlu olursun. Canın sıkılır, balkonda çay içerken çek bir Yunus Emre şiiri, çek bir Yunus. Çay içer gibi okunur. Sadelik budur. Şimdi kardeşler, burada Arapçanın dinimiz olmasını biz iddia etmiyoruz. İman ederek söylüyoruz. Ama bu düşüncemiz yaşadığımız ülke neresiyse oranın dilini basit görmeye sevk etmemeli bizi. Mesela Arapça öğrenen talebeler Arapça kadar Türkçe öğrenmelidirler. Çünkü hiçbir dil öğretmenden öğrenilmedikçe kaliteli bilinmiyor. Öyle bir zamanda rastladık. Yunus Emre öğretmen gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Ama her halükarda öğretmenlere kaynak oldu, onu biliyorum. Yani Yunus Emre'yi öne çıkarmıyorum ben. Sade bir Müslüman o çünkü. Allah rahmet eylesin. Şiirleri falan çok hoş. Nazik şiirin bir Anadolu insanı. Fakat hepimize ibret olmalı bu. Yunus Emre'den daha takva, daha mücahit, daha değerli alimlerin de şiirleri var. Yani 3-5 aşağı ondan daha şöhretli, mesela Aziz Mahmut Hüdayi örneğini vereyim. Ondan daha şöhretli birisi. Çok yakın asırların adamı değiller ama Aziz Mahmut Hüdayi'nin menkıbeleri, şahsi varlığı 10 Yunus Emre katlayacak güçte. Fakat haydi bir Şol Cennet ırmakları okuyamazsın ondan. Çünkü edebiyatı güçlü, sultanlarla mülaki olmuş bir adam. Yani toplumun üstünde konuşmuş. Gereksizdi, gerekliydi anlamında asla değil. Değerlendirme yapmıyorum onlarda. Ben basit bir piyasa fiyatı araştırması yapıyorum şu anda. Kim kaça mal olmuş, bedeli ne olmuş? Dert taşıyorsan, derdini anlatmak için karşındakinin dilini bileceksin, kendi dilini değil. Dikkat edin, doktorlar insan sağlığıyla ilgileniyorlar. Yani para alıyor, almıyor, ayrı bir konu, alması lazım elbette. Ama ben bir tercih imkanım olsa, doktor bana dese ki kardeşim, sıradan bir doktor gibi sana reçete yazacağım, 40 lira muayenem. Senin anlayacağın dilden konuşurum ama 100 lira alırım dese tercih ederim 100 lirayı. Yeter ki anladığım bir şey söylesin. Ya. Bir şeyler söylüyor. Bir defa ben zaten inşallah bundan sonra ne zaman doktora gidersem ses kayıt cihazıyla gideceğim. Evde yazmaya denedim, yazmaya da yetiştiremiyorum o arada. Kaçırıyorum. Sanki ben her gün o ilaçtan 5 tane satın alıyormuşum. Bir ilaç ismi söylüyor bana. Bir daha söyle dedin mi bir daha hızlı söylüyor bu sefer. Ama onun haklılık payı var mı? Var tabii. Çok hastayla uğraşıyor. O her gün 100 defa o ismi söylediği için ona göre sıradanlaşıyor bu. Ama beni anlaması lazım. Ben anlayamıyorum bu ilacı. Yazdığını da okuyamıyorum. Konuştuğunu da anlayamıyorum. Ve benim için konuşuyor adam. Bir ülkede insanların gönlüne doktor olacak birisi kesinlikle insanların dilini konuşacak. Allah ömrüne bereket versin. Siz de biz de sıhhat ve afiyet için dua edelim. Yaşar Kandemir Hoca Efendi, bu ülkenin çocuklarının dilini konuştuğu için inşallah her doğan nesil ona rahmet okuyacak. Öyle bir hayat yaşadı. Ben yıllar derken işte 35 sene önce veya 40 sene önce neredeyse onun ilk çıktığında Gönül Doktoru isimli romanını okudum. Hala hafızamda. Sanki birisi 15 yaşında Nurettin Yıldız'ı karşısına almış, ona 10-15 tane hadis ezberletmiş gibi. O kitapta okuduğum hadisi şerifler hala aklımdadır. Tercümeleriyle beraber. O hadislerin Allah lütfeder şerhini bile yazacak hale geldim ben şimdi. Senetlerini öğrendim, tahricini yapıyorum. Ama o saf benim dudak zevkime göre ayarlanmış bal şerbetine benzer etki kaybolmadı. Sizler hoca efendi olacaksanız, bu ümmetin hizmetini yapacaksanız, başka şey, din üzerinden kitap yazıp veya konuşma yapıp zengin olacaksanız, geçiminiz, çoluk çocuğunuzun rızkını temin edeceksiniz, başka şey. Bu insanların dili Türkçedir, senin Arapçan sana lazım. Senin edebiyatını anlayamazlar insan. Anlamak zorunda da değillerdir. Yani bir vaaza giderken cemaat yanında sözlük götürmek zorunda değildir kardeşler. Hoca efendiyi dinlemeye gidiyoruz. Lisanul Arabi alın. Kamusu Türkiye'yi de alın. Hoca efendiden derse gidiyor. Bu üniversiteye giden talebenin veyahut da edebiyat dersine giden biri sözlüğün nerede kardeşim, nereye gidiyorsun sen? Ne biçim edebiyat dersi denebilir. Ben hadisi şerif dinleyeceğim, ilmuhal dinleyeceğim, Ömer Nasuhi bilmenle mi uğraşacağım, fıkıhla mı uğraşacağım ben? Ömer Nasuhi bilmem, 1950'lerin lisanına göre ilmuhal yazmıştır. Allah ona yerler göklerden daha büyük rahmet eylesin. Zor zamanda büyük iş yaptı. O kitap müzeye kalkmalı artık, bitti. Ya da ilmuhal yazacaklar, o kitabı kaynak alıp yazsınlar. Bugünkü nesil, selamun aleyküm bile yazmıyor da, kısaltılmış olarak seleme yazmaya başlıyor. Artık her şey deşifre oldu. Banka isminden devlet dairelerine kadar her şey 3 harfle kısaltıldı. AVM diyor. Yani yeni gelse insan bir Türkçe öğrense, ne ya bu? Her sembol, her şey böyle şifreleşmiş, bir bilgisayar şifresi gibi bir karışık dünyaya gelinmiş. Burada arkadaşlar bu ihtiyacı, özellikle yani bu zarureti neden gündeme getirdim? Arapçayı takdis ettik biz adeta. Yani mukaddes konuma getirdik. Kasemen billah öyle. %1 bile gevşetmiyorum bu cümlelerimi. Arapça budur. İmanımız budur. Filistin'deki mücahitle Arapça ders okuyan, okutan mücahidi Allah'ın izniyle aynı görüyorum. Eğer niyetler halisse tabii. Çünkü Arapçası olan bir din Kudüs'ü istiyor. Kudüs Arapça istiyor. Kur'an Arapça, Resulullah Arapça konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu bizi, eğer bu yaşadığımız ülkenin diline karşı soğuk bırakarsa, sen o zaman çıkarsın, müthiş ayetler, hadisler okursun. İnsanlar Allah razı olsun hoca efendi, Allah kabul eylesin, Allah kabul eylesin. Tavaf etmiş bir insan birbirine Allah kabul etsin dediği gibi, senin vaazını Allah kabul etsin derler. Çünkü sen hep ayet okudun, bir şeyler dedin, ayeti tercüme ederken de bir güzel başka Arapça kelime kullandın. Biraz da Farsça biliyorsan eğer, terkibi Farsçalaştırdın, tercüme etmiş oldun. Öbür taraftan da bir serseri, alimul lisan olur. Serseri, serseri, alimul lisandır. Türkçeyi çok iyi biliyordur, kalkar, elini şakağına koyup, yani bu Kur'an'daki filan ayet var ya diye bir başlar. Sen 2 saat konuştun, bir şey anlatamadın, o 2 dakikada zihinleri batırır. Ondan sonra sen senelerce kadınları, erkekleri, çocukları, yaşlıları, akidesini düzelteceğim diye uğraş dur. Çünkü sen kapalı bir kavanozu gösterdin durdun, ne kadar değerli. O da bir tabağın içine bir kaşık bal koydu, herkese bir parmak yalattırdı, bu bal ne kadar tatlı dedirtti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dönemdeki tehlikeleri bize gösterirken, sizin adınıza alimul lisan olanlardan korkuyorum diyor. Alimul lisan, dilinizi anlayan, diliniz, dilinizi bilen, alim, bilen demek. Alimul lisan, dilinizi bilenlerin oluşturacağı tehlikeden korkuyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gerçekten ne büyük bir mucize bu. Bugün dikkat edin arkadaşlar, özellikle dikkatinizi çekiyorum, bizim derin hoca efendilerimiz önünde hürmetle eğiliyoruz. Onlar da mümkün olduğu kadar bize anlamayacağımız Osmanlı kelimeleriyle konuşuyorlar. Hoca efendi ne derin konuştu, Allah razı olsun, yani elhamdülillah feyiz akıyordu. Feyiz aktı, ilim akmadı hoca efendiden. Öbür taraftan sabah namazına hayatta bir kere camiye gitmemiş olan, belki de tahareti de olmayan birisi çıkıyor televizyon ekranlarında, anlaşılır bir dil kullandığı için zehirini bal diye sunuyor. Bizim alimlerimiz de ballarından zehir oluşturuyorlar adeta bize. Onun için kürsülere çıkanlar sözlükle anlaşılacak dil kullandılar mı istiğfar edecekler. Estağfurullah, yanlış iş yaptım diyecek. Neden? Sen nübüvvetin makamında duruyorsun. Yani Peygamber aleyhisselamın tebliğ makamında bulunuyorsun. Vazifen tebliğ etmek, litübeyyinelinnâs, insanlara açıklamak diye bir vazifen var senin. Açıklamak. Açıklama konumunda kapalılama yapıyorsun sen. Muğlak hale getiriyorsun şeriatı. Böyle bir tercüme olmaz, böyle bir tebliğ olmaz. Hoca Türkçe bilecek. Hocanın konuşmasında kesinlikle yabancı sözlük bulunmayacak. Benim, sizler de şahitsiniz, hayat rehberi derslerimizde görevlendirdiğim arkadaşlarım hiç bana sormadan sözlüğe muhtaç bir kelime kullandın deyip tıraşlıyorlar kelimeyi ve internete öyle konuyor. Hiçbir tanesine itiraz etmedim bugüne kadar. Anlaşılmayan bir kelimeyi silin arkadaşlar dedim. Cümle bozuluyorsa cümleyi tamamen silin. Çünkü biz kıyamet günü anlattık ya Rabbi, görevimizi yaptık diyeceğiz. Adamın anlamadığı dilden anlattıktan sonra nasıl ben anlattım diyeceğim kıyamet günü. İstiğfar etmemi gerektiren bir hatadır bu. Türkçeyi takdis etmiyorum. Zarurati hayattan görüyorum. Arapçayı takdis ediyorum, zarurati diniyeden görüyorum. Ne bu Türkçenin kutsallaştırılmasını, ne de Arapçanın hafife alınmasını gerektirecek bir durum değildir. Biz hadisi şerifleri mesela düşünelim arkadaşlar. Hadisi şerifler bizim dinimiz elhamdülillah, imanımız. Bunu insanlara anlatma iddiasındayız. Nasıl anlatıyoruz? Mesela ne diyor? İşte şöyle şöyle tehlikeler olacak, şöyle münafıklar olacak. Men cahedehum bilisanihi. Kim diliyle onlarla mücahede ederse. Men cahedehum bilisanihi. Hadis men cahedehum bilisanihi. Ve men cahedehum biyedihi diyor mesela. Şimdi cahede yücahidü mücahedeten. Kim onlarla diliyle mücahede ederse. Ne demek bu? Bu adam mücahedeyi anlasa lisanı anlıyor. Lisan Türkçe bir kelime zaten. Men cahedehum bilisanihi. Diliyle kim onlarla mücahede ederse. Allah Allah. Mücahede ne demek? Mücahedeyi tercüme etmek zorundasın. Bu insana sen bir şey anlatıyorsun. Men cahedehum bilisanihi, kim diliyle onlarla uğraşırsa demek. Cahedeye bugünkü gencin anlayacağı dil uğraşmaktır. Uğraşacaksın. Mücahede kelimesi işte tasavvufta var, bizim Türkçe edebiyatında var, olabilir. Bu tasavvuf erbabı olsa senden bu dersi dinlemezdi zaten. Bu dedesinin dilini anlamıyor ki senin peygamberinin dilini anlayacak. Dedesiyle de konuşurken zorluk çekiyor zaten. Dedesinin mezar taşını okuyamayan bir nesille karşı karşıyasın sen. Sen ona Hazreti Ebu Bekir'in mezar taşına yazılacak bir lisanla vaaz yapamazsın. Burada arkadaşlar bu dipnota niye girdim? Türkçeyi hafif almak bir tür taktik hatasıdır. En iyi ifade bunu yapabiliyorum. Taktik hatasıdır. Türkçe ırkçılığını da batıl görürüm. Bu ülkede dine hizmet edecek olanın Türkçeyi iyi kullanamamasını da batıl görürüm. Yanlış bir şey bu. Sen o zaman rızkımız burada yazılmış bizim. Çoluk çocuğumuz Allah'ın izniyle bu işten karnını doyuracak gibi çok sefih bir bakışla dine hizmete bakıyorsun demektir. İnşallah maksat anlaşılmıştır. Türkçe ve Arapça arasında haşa maazallah bir kıyaslama yapmadım. Moğol dilini de ilave ettim. Uruguay'daki bir dili de ilave ediyorum. Kırım lehçesini de, Tatar lehçesi, her şey, hepsi için neredesin sen orada. Mesela çok basit bir misal vermeliyim. Mesela Tebliğ Cemaati diye bir cemaat var. Kandehlevi rahmetullahi aleyh, kıyamet günü beraber olmak temenni ettiğim bir insandır. Cemaatin başı olan Kandehlevi. Hayatus Sahabe, o zatın temel eseri. Onu da defaatlerce kullanıyorum kaynak olarak, siz de görüyorsunuz, Hayat-ı Sahabe kitabını da biliyorum. Ama tebliğ cemaatinin şöyle bir uygulaması var. 3 kişi, 5 kişi kalkıyorlar Hindistan'dan Kastamonu'ya gidiyorlar. İslam'ı tebliğe. Hinduce biliyor ve İngilizce biliyor. Kastamonu'da canım kardeşim benim Türkçe de bilmiyor. O yörenin lisanını biliyor. Bakıyor ki Arap gibi uzun etekli değil ama beyaz bir atletleri var. Hafif esmer. Ondan sonra böyle eteğe benzer bir şey giymişler. Selamla başlıyor. Aa, bu bizim dinden diyor. Selamun aleyküm aynı. Ondan sonra ona camiye gelmesi, cemaate gelmesini anlatıyor. Gel bizimle beraber gez diyor. O gel gezi anlıyor böyle yapınca. Hadi gidelim diyor. Ben sizi bizim kahveye götüreyim diyor. Yok kahveye gitmeyiz, biz camiye gideriz. Namazdan, işaretten filan anlıyor. Bu Allah için yapıldığında hiçbir sıkıntı yok. Ama masrafına değip değmediği düşünülmelidir bunun. Öbür taraftan senin kalkıp geldiğin Hindistan'da İslam %10'ların dini. İnek perestlik de %90'ların dini. Orada sen dil biliyorsun, burada dil cahilisin. Burada bana vaaza geliyorsun. Senin oraya kim vaaza gelecek? Ben gideceğim. Ve ben de orada dil cahiliyim. Kapımın önü kirli, senin kapının önünü süpürüyorum ben. Niyeti tahlil edemem. Niyet Allah'a mahsustur. Cemaat tenkiti yapmam. Çünkü ben otururken onlar geziyorlar, benden büyük iş yapıyorlar. Allah razı olsun. Ama bu taktiği değerlendiririm. Buna hakkım var benim. Neden? De ki bana, sen git Kastamonu'da beni yönlendir, ben gideyim bak. Kastamonu'da ben konuşayım. Ama sen orada niye vakit harcıyorsun? Ben bundan sevap kazanıyorum. Elbette kazanıyorsun. Ama hem sevap kazanıp hem adam kazanmak varken niye sadece sevap kazanıyorsun? Bu tip taktikleri artık düşünme zamanındayız. Dilin gücünü bilmeyen din veremez arkadaşlar. Sen Ömer Nasuh'u bilmen üzerinden, Ahmet Hamdi Aksoy'u üzerinden 7 yaşındaki çocuğa ilmihal öğretiyorsun. Kafir de 1 yaşında bile olmayan çocuğun anlayacağı çizgi filmle şirkini öğretiyor. Henüz kumanda tuşuna basamayacak çağdaki bir çocuğun anlayacağı dili kullanıyor. Sen Ömer Nasuh'u bilmeni kullanıyorsun. Bu zulümdür ya. Dine zulümdür bu. Dilin gücünü bilmeyen din veremez. 7 yaşında çocukla 7 yaşında konuşacaksın. Peygamber aleyhisselamın hadislerine bak. Arapçada olmayan kelimeler uydurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuk lehçesiyle evirip çevirmiş kelimeleri. Çocuğun sesini taklit etmiş. Şairlik ona yakışmadığı, şair olmadığını Kur'an söylediği halde şiirimsi kafiyeler kurmuş çocukla hitap etmek için. Bize aktarılanlarından sadece bunları anlıyoruz. Sevgili hanımına, Ayşe'sine latifeli isimler uydurmuş. Karşındakiyle uyum sağlaman lazım. Evet, bu içimde bir yaradır. Alimler bildikleri Arapçayı ilim malzemesi olarak kullanmalı. Bize din öğretirken bizim seviyemize inmek zorundadırlar. Ben senin seviyene çıkacak olsam zaten seni dinlemezdim ki, kendim Şatibi'den okurdum her şeyi. Ben de okurum İmam Şafii'nin Risalesini o zaman. Ben babamdan gelen Risale'yi bile zor okuyorum da seni nereden okuyacağım ben Risale'ni? Yani ilimlerini benim seviyeme inerek göstermelidirler. Kendi seviyesinin yüksekliğini anlatan kalıp bir tür kibirdir zaten. Eğer bunu kasten yapıyorlarsa, o zaman kibir için bunu yapıyorlar demektir. Ki öyle bir şey yok tabii. Yani hoca efendiler, işte Türkçeden uzak kalmanın belli sebepleri de var arkadaşlar. Yani benim hurufatımla savaşıldı bu ülkede. Ben de senin alfabeni diye reddetti. Elinin tersi. Onlar sol elleriyle bizim alfabemizi tepince bizim ulemamız da sağ elleriyle onlarınkini tepti. Ortada cahil bir nesil kaldı bu sefer. Anlatmak istediğimiz budur. Bir gün bir hanımefendi bana filanca zatın işte şöyle bağlısıyım ben dedi. Fakat sizi dinlemeden edemiyorum dedi. Neden dedim? Yani sizden ilim ondan iman alıyorum dedi. O zatı zikrederek. Bu ne demek oluyor dedim. Vallahi dedi onu çok seviyorum ama dedi. Bir saat sen konuşuyorsun. İki sayfa dolusu not çıkarıyorum. O bir saat konuşuyor sadece ağlıyorum dedi. Dedim sen bu sentezi yap devam et. Demek. Nereden ne alıyorsan onu istifade et. Yani gönlü o tarafta ama bilgi alamıyor ondan. Sadece ağlatıyor onu o. Duygusallaşıyor. O da iyi bir şey gerçi. Gaza getiriyor, dolduruyor, heyecan veriyor. Bu taraftan da tatbik edeceği şeyleri öğreniyorsa kadıncağız iyi yapıyor aslında. Her halükarda Arapça dinimiz elhamdülillah. İmanımız ama işimiz Türkçe ile. Bu dengeyi nasıl kuracağız? Türkçe yabancı dil değil ki arkadaşlar. Ana dilimiz bizim. Yazısında kaliteli, konuşmasında kaliteli olmak zorundayız. Zaten ulemanın düştüğü hata, eğer hata ise bu tabii kasıt yok ortada inşallah. Zoru tercih ediyorlar aslında. Yani kolay amcanın konuştuğu dili konuş. Riyazu Salihin şerhi yapıyordu Yaşar Kandemir Hoca Efendi, Raşit Kütük hocalarla beraber, İsmail Lütfü Çakan hocam. Yaşar hocam bizzat kendisi söyledi. Benim emmimin anladığı kelimelerle yazacağız demiş. Emmimin, yani amca da demiyor, emmi diyor, kendi yöresini ifade ediyor. Hakikat öyle. Bu kitap Kastamonu'nun köyünde, Yozgat'ın köyünde de okunsun istiyorsan, Yozgat'ın köyünde spikerler konuşmuyorlar. Köylüler konuşuyorlar. Canım kardeşim diye hitap etme. Lo gel bir kahveye gidelim diyor. Sen de lo lehçesiyle yazacaksın. Eğer derdin o insanlara da Nevevi'yi sevdirmekse. Yok vallahi biz satalım kitabıysa sat, ona bir diyeceğim yok. Burada bir iki dipnot daha ilave edelim. Hadis ve Arapçayı birleştiren konuyu ele alıyoruz. Bir defa hadis ve Arapça çok noktada birleşiyorlar. Çünkü Arapçadaki hatalar üzerinden, yani Arapçanın temel hataları üzerinden bir sözün hadis olup olmadığı bile tespit ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efsahul Arap'tır. Arapların en iyi Arapça konuşanıdır. Dolayısıyla gramer hatalı bir cümle söylemez Efendimiz. Cevami'ül kelim sahibi, her şeyi en pratik ifade ediyor ama basit bir çocuğun bile yapmayacağı gramer hatası yapmaz. Dolayısıyla hadislerin hangisi peygambere ait, hangisi ait değildeki taktiklerden biri Arapça grameri üzerinden tespit ediliyor. Aynı zamanda ashab-ı kiramın Arap anlam olarak hadisi rivayet etmeleri diye bir konu var. Orada da Arapça karşımıza çıkıyor. Mevzu hadisler tespit edilirken Arapça bilgisi tekrar karşımıza çıkıyor. Yani Arapça ve hadisi şerif çok açılardan birleşiyor. Binaenaleyh Arapça bilmek hadis bilmektir. İyi bir hadis ilmi de, bu derslerin başında onu vurgulamıştım. Çok iyi bir hadis kültürü Arapçanın kökünü çözmektir aslında Allah'ın izniyle. Mesela İbn-i Mace'yi Arapça bilen bir hoca efendiden Türkçeleştirilmiş olarak bile okusa bir insan, yani zannım Arapçası %5 düzelmiş olur. %5 kendiliğinden Arapça gider, hiçbir Arapça okumasa bile. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Oy! Oh.